aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dan zelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog in zijn dienstknecht, nog in zijn dienstmaagd, nog in zijn os, nog in zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. Rijken en armen ontmoeten elkander. De Heere heeft hen allen gemaakt. Een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich. Maar de slechten gaan heen en door en worden gestraft. Het loon der nederigheid met de vrezen des Heeren is rijkdom en eer en leven. Doornen en strikken zijn in de weg des verkeerden. Die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken. Leert den jongen de eerste beginselen, na den eis zijn weg. En als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. De rijke heerst over de armen, en die ontleent is des leners knecht. Die onrecht zaait zal moeite maaien, en de goeder zijner verbolgenheid zal een einde nemen. Die goed van oog is, die zal gezegend worden, want hij heeft van zijn brood den armen gegeven. Drijf den spot uit en het gekijf zal weggaan. En het geschil met de schande zal ophouden. Die de reinheid des harten lief heeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning. De ogen des Heren bewaren de wetenschap, maar de zaken des trouwendozen zal hij omkeren. De luiaard zegt, er is een leeuw buiten, ik mocht op het midden der straten gedood worden. De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht, op den welke den Heren vergramd is, zal daarin vallen. De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Die den armen verdrukt om het zijne te vermeerderen en den rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek. Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen en stel uw hart tot mijn wetenschap. Want het is liefelijk als gij die in uw binnenste bewaart, zij zullen samen op uw lippen gepast worden. Opdat u vertrouwen op den Heere zij, maak ik u die heden bekend, gij ook maak ze bekend. Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap, om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid, opdat gij redenen der waarheid antwoorden moogt dengenen die u zenden. Berooft den arme niet, omdat hij arm is, en verbrijzelt den ellendige niet in de poort. Want de Heere zal hun twistzaak twisten, en hij zal dengenen die hen beroven, de zielen roven. Vergezelschapt u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man, opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw zielen houdt. Wees niet onder degenen die in de hand klappen, onder dengenen die voor schulden borg zijn. Zou gij niet had om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen? Zet de oude palen niet terug die uw vaderen gemaakt hebben. Hebt gij een man gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden. Voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden. Gij zijt een enig en eeuwig, onveranderlijk, volzalig, goddelijk zijn en wezen, die van niemand gelukkig behoeft gediend te worden als iets behoevende. Gij zijt volmaakt en de volheid zelf, den God der algenoegzaamheid en der zelfgenoegzaamheid, die ons in dit morgenuren door uw taai geduld nog met vele stoffelijke weldaden vervult, nog doet zijn in de tijd, reizend naar het einde van de tijd, naar een nooit meer eindigende eeuwigheid. Laat het is ingedrukt en doorgedrukt door den Heilige Geest, krachtig, door uw almachtige genade, opdat het woord der waarheid gepaard mocht gaan met een geest der genade en der waarheid, met geloof, hoop en liefde. Laat ons samen zijn door u verrast, met inkomst, met uitkomst en met hoop op de toekomst, die gij zelf zijt, en ook eeuwig blijft. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang op, of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heer, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het leven van elk mens reist op het einde aan, zowel voor een onbekeerd als wel voor een bekeerd mens. Eendeels gelukkig, eendeels gelukkig. Want wanneer de kerk altijd buiten de hemel moest blijven, dan zou het oogmerk van de verkiezing gemist worden. Dan zou het oogmerk van de wedergeboorte gemist worden. En het oogmerk van de rechtvaardigmaking gemist worden. Dan zou het oogmerk van de heerlijkmaking gemist worden. God doet altijd doorgaande tot de laatste toe. En hij weet waar hij woont. Hij weet waar hij is. Zijn leeftijd is van bovenaf bepaald. Is dat afgeleefd, blijft hij geen minuut langer. Geen minuut. Maar er gaat ook geen minuut eerder, als dat de maat gezet is. Gij hebt de mens, zijn bepalingen gemaakt, die hij niet overschrijden zal. Zo is dan ook onze vriendinnen, Jentje van E, onder ons wel bekend, en vrijdagavond ontslapen, lichamelijk, om eenmaal wakker te worden, ook naar het lichaam in doorstanden. Dat rust als op een slaapsteen, omdat Christus het graf geheilde. Zal Gods volk makkelijker op hun dode rug liggen, als dat ze ooit op de levende rug leven. Want dan zijn ze uit zichzelf gegaan, van zichzelf, voor eeuwig verlost. Naar een land waar alles eenheid is, waar alles heilig en waar alles rein is. Een land waar men niet alleen geen jaren telt, maar ook geen eeuwen. Ook geen eeuwen. Een land waar men niet zo lang als God is. En God is eeuwig. 90 jaar heb ze hier geleefd om het leven deelachtig te worden. Om de beginselen van de hemel hier te smaken en nu in het openbaar den hemel voor eeuwig mag verkeren. God heeft zijn zin, heeft zijn kind thuis. Christus heeft ook zijn zin, zijn bruid is binnen. En de Heilige Geest heeft ook zijn zin. De Geest en de bruid zijn kop. Granaas. Zie daar de openbaring van de Eén God. school, daar heb ik het zeer lief voor de gemeente. Ik zou haar zeggen, zo het ook maar zelf met een kind gemaakt wordt op haar. Een kind van God gemaakt wordt op haar. Kan ze 30 jaar, heb ze nooit van pijn horen praten. Ik weet er niet van dat ze ooit gezegd, au. Dus was naar het lichaam een zeer welgesteld mensje. Zij heeft van het begin haar kinderjaren, sprak ze vanaf de 12e jaar, dat de Heere zich met haar ingelaten en bemoeid heeft. Zij heeft ook een jarental als bij de bekommerde kerk gelust. Maar ook een tijd aangebroken dat ze aan de eerste man de wet gestorven is. En haar tweede man blijvend Christus voor eeuwig overgenomen. En met zijn gerechtigheid omhang, met zijn bloed schoongemaakt, en nu is het een land waar niets meer vuil wordt. Daar hoeven de hemel niet meer voor de kerk gebid te worden. Ook niet voor haar verlossing, want voor haar is het waar, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Zij was een mensje, dat familie was van Anna de profetes. Die ken je wel, hè, in Lucas 2. Want dat mens staat en ze week niet uit een tempel. Jantje ook niet. Ze had er leven doorgebracht in gebed, er zelf, in lezen naar Gods woord, in der ouden, en ze was altijd in de kerk. Ze was altijd in de kerk. Ze zei, ja, daar leef ik ook. Zij voelde zich thuis in de kerk. En nu is ze verhuisd, zonder ooit meer weten te keren, naar een thuis waar het ruim genoeg voor haar zal wezen. En de ruimte haar eeuwige gelukzaligheid in God zal uitmaken. Zij is gestorven, wel zo'n zachte en zo'n kalme en zo'n evangelische dood. Er was geen greintje doodstrijd in. Er was totaal geen doodsangst in. Daar was ook het gevoel van zonde niet meer in. Daar was ook geen duivel bij. Daar was niets bij als ik verlangen. Ik verlangen. Om heen te mogen gaan. Ik ben moe van het horen en van het zien. En ze is zo zachtjes uitgeslapen dat ik dacht, Heere, wat maak ik met dat mensje toch bijzonder? Ik heb ze nooit over pijn gehoord. Nooit zodanig over benauwdheden die ze wel voorheen gehad had vanzelf, dat ze geen weg wist. Ik heb ze altijd onderwijs gegeven. Ze was bekend in de kerk. En nu is ze heen gegaan. De koning van de kerk heeft ze liefde betoond tot haar laatste snik toe. En over haar laatste snik is gespoeld. En is haar en ik voor eeuwig weggespoeld. En in den eeuwige ik opgelost en voor eeuwig verlost. Ze sprak de laatste tijd veel hetzelfde. En zo'n klein cirkeltje woonden ze dan. Maar wat ze zei was vandaag goed, dat morgen ook goed. En dat zou overmorgen ook nog goed geweest zijn. Want het was altijd, het komt er voor elk mens persoonlijk op aan. dan zei ze, niemand kan met een dominee samen. Men moet alle dominees vernietigen. Dan zei ze, men moet in Christus zijn. Want alleen in Christus is een nieuwe mens. Dan zei ze, zal alleen het welbehagen God zijn. Alleen, dat was de laatste tijd, haar laatste woord. Woorden die alle verklaarleggingen schreef. Ik bewonder in zoverre te bewonderen is, dat die familie van het land, die hebben ze verpleegd, die hebben ze verzorgd, met een liefde waar ik niet van dacht dat die nog op de aarde was. Dat die nog in de natuur gegeven kon worden. Als die mensen, de eigen moeder, zouden moeten verplegen, dan weet ik niet of ze het zo gedaan zouden hebben, staan de kindjes gedaan. Ze hebben ze in alles verzorgd. En dat erkenden ze gelukkig nog ook, en zonder de laatste maanden. Wanneer ze een bekertje water gaf, was dank u. Wanneer ze een slokje karamel kreeg, zei ze dank u wel. Ze was in zonde de laatste tijd van haar leven. Zeer onwaardig en dankbaar alles wat men aan haar deed. Zo is ze een gelukkige dood afgelost naar een land waar nooit meer van dood gehoord, gesproken of gevoeld wordt. We hebben ze 22 jaar, denk ik, van zaterdag tot maandag onderdak, maar gegeven, ook een wonder. Ook een wonder dat zo lang kan het duren. Dat zo lang het mag gaan. En dat het die tijd nog goed heeft mag gaan. Ook een wonder. Want we zijn maar mensen. We zijn maar mensen. En ik denk aan die boer van Goudswaard. Dat is ook een bekeerde man. En een man met grote genade. In de tijd van de watersnood in 1953. Toen had die man ook een kind van God. Onder zijn dak om ze te verzorgen. En ze ook meester verpleegd. Maar ja, karakter is karakter. He. Jantjes karakter is nou ook weg. Dat deugde ook niet. Anders zou ik niet over het sterven. Als het karakter goed is, is mijn zelf goed. Maar nu ging die dochter, die ging elke nacht eens even kijken bij het oude mensje van die goudswaard. Toen zei ze op een keer, vader. Hij zei, ja. Zou maar zeggen, dat is Eindje. Nou is Eindje toch dood. Hij zei, maar mij toch. Dan is dat mens goed af. En wij zijn er ook af. Want het beste is iemand af, als je daarheen gaat. Meer zeg ik niet. Maar we moeten ook van de week nog een kind van God begrijpen. En dat is een Geldermans. Die man heeft bijna 60 jaar als een doodbrakend mens op de wereld gelegd. Zijn hele leven lang met de vrezen des dood bezet geweest. Was in zijn jeugd een groot wonder gebeurd. En dat is er blijven leggen. En nu is dat op zijn sterfbed door God geopenbaard. Zodat zijn sterfbed geworden is de vergeving der zonde. De aanneming tot kinderen. Zodat die man God gedankt heeft. Dat hij zich nooit te lang voor hem verborgen. Maar het was de nut en het wonder nu des te groter is. Dan kunt u zien, jong en oud, dat God zijn kerk niet vergeet. Maar weet te verlossen in de uren, dat de verlossing het heerlijkst en de verlosser het meest geprezen wordt. Nu dacht u een aandacht een ogenblikje te bepalen. Bij Spreuken 22 en daarvan nader het 29ste vers, waar Gods woord aldus zegt. Heb gij een man gezien, die vaardig is in zijn werk. Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden. Voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden. Tot dusver. Vraag me voren om een zegen in spreken en luisteren. Getrouwe verbond. God schenk ons een nieuw hart. Om u aan te lopen. In te roepen. Aan te roepen. Bij wie alles is. Ten leven. Bij ons is ook alles. Ten doden. Gij zijt alles. In uzelf en van uzelf. Die ons nog draagt. Ach mag het zijn tot wedergeboorte. Die ons nog spaart mag het zijn om met u in een verzoende betrekking gebracht te worden. Eer dat men in het graf gebracht wordt. Mag we op aarde nog aarde gemaakt worden in ons leven. Opdat de aarde gemengd mag worden als een rustplaats. Des lichaams en de hemel als een plaats. De ruste die overblijft. Voor uw ganse kerk. Omdat alle onrust. Voor eeuwig te rusten. Zonder onrust. En alle vermoeidheid af te leggen. En te wandelen zonder vermoeidheid. Eeuwiglijk en aanbiddelijk. Alle gemis verloren. En het bezit overgehouden. Alle zonde verloren. En de genade gebleven. Steenhard verloren. En een nieuw hart in zijn volmaakste zin. Te ervaren. Ga tot zijn poorten. In met lof. En met een lofzang. In zijn heilige. Looft hem daar. Met hart en stem. Prijst hem en verheerlijkt zijn naam. Gij mocht ons op aarde niets onthouden wat tot uw ere zou mogen strekken. Nog schenkelen dat uw ere geliefd en gemijnd en geprezen mocht worden. Al wat u schenkt in uw kerk krijgt u terug. En alle zaligmakende genade gaat van u uit. En eenmaal zalig zonder making. Afgewerkt. Om nooit meer bewerkt te worden. Daar zal het eeuwig waar zijn en ook eeuwig waar blijven. Dan juwelen aan uw middelaarskroon door bloed gehecht zijn. Heere bent u, de noodzakelijkheid der voorbereidingen tot de dood genadelijk op ons hebben. Want ook uw volk sterft maar niet. Ook uw volk kan de dood maar niet mijn. Ook voor uw kerk is leven geen voorbereiding, tenzij. Dat uw lieve geest inkomt. Want ze zijn net als alle andere mensen. Uit de aarde aards. Werelds en vlees. En denken ook menen. Maar te blijven. Terwijl het elke minuut kan eindigen. Dan mocht u uw wonderen groot maken. In ons. En waar ze groot gemaakt worden. Die verdwijnen van zichzelf en houden nu over. Wat ook genoeg is voor tijd en eeuwigheid. Gij dunt uw kerk op, dan hier en dan daar. Geregeld verhuizende, om nooit meer te verhuizen. Geregeld gaan erheen die nooit meer weerkeren. Geregeld worden de verlost naar het bovenland. Maar we horen niet. En toch zeggen we niet. dat gij het woord te vergeefs laat zaaien. En het wordt wel in een donkere zijn. Maar gij zijt een almachtige om het in het licht te maaien. Gelijk we zo even hoorden van die man. Die was bijna 60 jaar op de aarde geleefd heeft. Als doodbruikende heeman. En aan het einde verlost werd van hemzelf. Opgelost in hem. Die hem nu voor eeuwig verlost heeft. Heere, mocht gij woord. Dat zoete woord in zonde. Als door de Heilige Geest gebruikt wordt. En anders al hebben we de hele Bijbel in ons hoofd. En niets in ons hart. Dan zijn we maar opgeblazen mensen. Opgeblazen mensen. Maar de liefde, en dat is de geest der genade, die stil. Gij mocht de waarheid openen, gij zijt de waarheid zelf. En gij hebt het beloofd aan uw jongeren het te zullen doen. Gij hebt gedaan ook, dat kunnen we lezen. Kunnen we lezen. Hij heeft nooit iets gesproken wat weer verbroken is. Gij houdt getrouw uw woord. Gij hebt er in hun dagen veel toegebracht. En dat kunnen wij nu niet zeggen. Wij zeggen niet dat er niemand meer toegebracht, maar veel, dat kunnen wij niet zeggen. Dat is in hun tijd geweest, de grond gelegd voor de gemeente. En de ganse wereld en aardbol. Nochtans zullen ze blijven tot de volleinding der eeuw. Zal uw kerk zijn. Gij mocht uw woord in dit morgen gebruiken tot toebrenging, onderhouding, lering en bestraffing, nadat u weet wat ons het nuttigste in uw naam het meest verheerlijken is. Gedenkt onze zieken, van de jongste tot de oudste. Gij komt het met dat kleine kind nog weer boven bidden en denken wel te maken. Gij mogen onze zieken thuis of een ziekenhuis genadelijk gedenken. Zegen de medicijnen die aangewend worden. En heilig het tot bekering des harten. Wees al uw knechten genadig, Heer. Zijn ook maar arme mensen. Zijn ook meest ontledigde mensen. Zijn ook meest niets bezittende mensen. Naar zo'n kunde dwaasheid en lichtzinnigheid. Och, bedeel ze met uw vrezen, dan gaat alle mensen vrees de deur uit. Bedeel ze met uw eer, dan hoeven ze van niemand meer geëerd te worden. Bedeel ze met uw liefde. En dan zal het zeker zijn wederliefde tot u en de naaste. Hoor nog om uw naams wil. En verhoor om uw verbonds wil. Uit vrije genade. Alleen genade. Amen. Psalm 48. En daarvan het tweede en zesde zangvers. En inmiddels krijg je niet de gelegenheid en de liefde gaven af. In haar verlijzen vestigt God zijn troon. Wordt daar erkend en slot. Een hoog vertrek voor het volk te wezen. Geen vorsten heeft men daar te vrezen. Pas hadden zij verbonden. Den toch die zich ondervonden, pas hadden zij de stad in het oog, op hun verwondering steeg zo hoog, dat zie ons slechts van ver te zien, en straks van schrik terug deed vliegen. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal ik ons geleiden. Dat is Psalm 48, 2 en het laatste versje. MUZIEK gevraagd. Een vraag, de welk niet alleen bijbels is, maar ook kerkelijk en persoonlijk beleefd. Immers Gods woord staat vol met vragen. En waar de wedergeboorte in komt, dan beginnen te vragen. Of je nog bekeerd kan worden. Of je op aarde nog met God verzoend kan worden. En hoe lang duren die vragen? Totdat het eind van de vraag het goddelijke antwoord is. Komt, gij gezegende mijn vader. In een land waar niets meer te vragen en niets meer te verlangen. En waar niets meer te begeren is. En dan wordt er gesproken niet over een man. Maar over één man. Is mogelijk. Dat Salomo spreekt over één mens. Terwijl in die dagen van Salomo het getal des Israëlieten vele waren. En der mannen vanzelf ook in duizenden geteld werd. Daar gaat het om één man. Waar alle andere mannen wegvallen. En niet gesteld kunnen worden in de plaats van die ene man. Zijn de een goddelijke man. Een man die God is en man is. Die van hemzelf getuigt. Dat hij de metgezel Gods is, waarin het zwaard ontwerpt tot zulke man als Bog. Van zulke man, zegt Job 33, is er dan een uitlegger bij hem, een gezant. Eén gezant, één uitlegger. Een man uit duizend. Een man uit duizend. Waarin niemand een voorgesteld wordt. Zijnden van Gods wegen een gezant. Maar ook een uitleg, dat is een profetische bediening. Dat ga ik maar eens uitleggen. Van diezelfde man, zegt Prediker 7, dit heb ik niet gevonden. En zoeken mijn ziel nog een sluitreden. Kon Salomo niet vinden. De man moest geregeld zeggen, het is nog niet voor mij. Het is nog niet voor mij. Maar dat komt weer. Maar een man uit duizend heb ik gevonden. Daar heb je die man weer. Die enige man. Die een. De welke een metgezel Gods is. Te prijzen tot in de eeuw. Nu wordt ons gevraagd. Heb jij die man gezien? Die ene man. Die ene Christus. Die ene Jezus, heb je die gezien? Als je hem gezien hebt, dan heb je hem zeker als een verloren mens gezien. Als een doodwaardig mens en als een verdoemeniswaardig mens. Want dan is deze man geopenbaard. Dan is deze man ontdekt. Dan is deze man den enige en eeuwige hel, draait die man weer, In Psalm 89, daar is hulp besteld bij een held die verlost kan. En naar waarheid is zijn naam verlosser. Ik weet geen verdrukking waar hij niet uit verlossen kan. Ik weet ook geen nood waar deze man geen weg meer weet. Want zijn nood is de verlossing van alle noden. En zijn dood is de openbaring van het gehele geestelijke levende kerk. Want indien hij niet opgewekt is, tijd genoeg een nieuwe zonde, ijdel is uw geloof. Maar deze man is begraven geworden om op te staan. Deze man heeft geleden een lijden zonder weerga om te beantwoorden in zijn lijden aan de geschondene deugde Gods tot een eeuwige opluistering en om zijn kerk door recht en door gerechtigheid den Vader voor te kunnen staan. Van deze man die enig is, die alleen enig is. En die zich in de diepte der nooit begonnen eeuwigheid zich gegeven heeft. Om een tweeërlei opzichten die man te zijn, die wonderlijke man, die goddelijke man. Die bijzondere man, die enige man, want ten eerste, is hij die man zoals zij God is, en waarvan Jesaja 54 getuigt, dat de kerk huwt met zulke man, waarvan die getuigt, uw maker is uw man, nu. Dus daar krijg je weer een meervoudig mannen, omdat God één, drie, één wezen is en zichzelf in onderscheidelijke wijze in de huishouding Gods in zijn kerk openbaar. Heb gij die man gezien, dan heb ge alles in hem gezien en heb ge alles aan hem gezien, het noodzakelijke bezit, de onmisbaarheid, de dierbaarheid, de beminnelijkheid. Dan heb je ervaren dat deze man alleen uw zwarte ziel maar wit kan maken. Dat deze man u alleen van een kind des duivels maar een kind Gods kan maken. Dat deze man alleen je uit een afgrond optrekken kon en stellen in zijn gerechtigheid, terwijl het oneindig is en beantwoordende aan de heerlijkheid des Vaders. Heb gij deze man gezien, dan zult ge hem niet meer vergeten. Want dan heb je hem gezien in staat, waarin alleen alles donker en eeuwig nacht heeft. Die man zich als het licht, meer dan de zon en de natuur, zich ontdekt. Waarvan David zegt, de Heere is mijn licht. Voor wie zou ik vreden? En als je deze man eens gezien hebt, kan het niet uitblijven of je zou hem andermaal wensen te zien. Je zou hem andermaal wel wensen te zien. En dit is hetgeen wat de verloste kerk, zij zullen hem zien gelijk hij is. En deze man, die is in de moederbelofte beloofd als een enige man, die Satans kop vermozzelen, de schuld op goddelijke schouders dragen zou, en dezelfde weg dragen zover, dat ze nimmer meer gevonden kunnen worden. De bruid zegt van deze man, mijn liefde is blank en heiligheid, en hij is rood in zijn gewaad vanwege zijn borgtochtelijkheid. de bruid zegt van deze man, zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend. De bruid heeft aan die man en in die man alles gezien, want God woont in die man. En die man in God. Dat wanneer deze Anna, waar we zo even aangehaald hebben, in den tempel deze goddelijke man ontdekt wordt daar als kind in Simeons arm en ook zij aanschouwt door het geloof. Dan is haar ziel met één vervuld, alle gemis is weg. En haar staat is bevestigd geworden en ze ging heen om den kinderen Israëls of de bekommerden dan Gods volk dat hij gekomen was. Deze man, geliefde, kan alleen met God omgaan. Hij weet wat hij aangenomen, voorgenomen en overgenomen heeft. En dat is zich schuldenaar stellen aan het recht. En als een schuldenaar sterven door recht. Om door recht en liefde een eeuwige zaligheid te verwerven. Heb gij enen, geen twee hoor, maar enen man gezien, dan heb gij hem door het geloof gezien. En als je deze man door het geloof ziet, dan past hij voor u als middelaar. Dan past hij voor u als zaligmaker. Dan past hij voor u in al zijn arbeid. Dat wanneer deze man zich in uw zielen ontdekt heeft en een weg van totale verlorenheid onder het oordeel der verdoemenis, dan is deze man de deur der hoop van in het dal van haar. Dan is deze man de meerdere Salomo. De welke niet alleen met een moedeloos mens om kan gaan, maar ook met een goddeloos mens. Om ze te rechtvaardigen in zijn bloed en zijn dood. Deze man is onmisbaar. Werkelijk waar. Als we deze man missen, dan missen we niet veel. Maar dan missen we alles. Want hij is alles. Hij is alles. En zijn vermakingen waren, naar Spreuken 8, met de mensenkinderen van wanneer? Och, van eeuwigheid. Dat is de oudste liefde, dat is de bestendigste liefde. Dat is de sterfelijke liefde. Dat is de levendige liefde. En dat is een eeuwig blijvende liefde. Want als deze man sterft, dan sterft de liefde niet, maar dan wordt ze des te meer bevestigd en bekrachtigd. Dan stelt hij de liefde tot een eeuwige onverminderlijkheid voor zijn kerk. Waarvan de profeet getuigt. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad, hoor je wel. En daarom zegt hij, heb ik u getrokken. Dus alles vloeit uit de eeuwigheid, geopenbaard in die man. Het kennen van die man is verwondering en aanbidding. Want zo menigmaal als wat in de schrift ontdekt wordt en in je ziel geopenbaard wordt, moet je van deze man zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerd. Een paar woorden van dat. Nu een enkel woord van het volgende. Heb gij enen, goed opletten hoor. Loopt over ene man hoor. En over ene geboorte. En over ene krib. En over het leven van één man. En de dood van ene man. Geen twee hoor. Maar dan getuigt de wijsheid God. Die vader is in zijn werk. Nou geloven jullie toch wel. Dan in de dagen van Salomo toch wat meer mannen geweest zijn. Die vader geweest zijn in de werk. Die nog verantwoordelijkheid hadden voor de werk. Dat was vandaag wel met een dag minder. Maar in die dag. Waren de genoegzame mannen in het bouwen van een tempel maar genoemd. Die vaardig waren in haar werk. Waarom staat er dan niet? Die mannen. Maar één man. Die vaardig is in zijn werk. Dat wil zeggen voorspoedig in zijn werk. Wiens werk nooit mislukt. Wiens werk altijd allervolmaakst is. Een man die niet door middel van de man gewonnen is. Een man die enkel in de vrouw ontvangen is. Het moet een man dus zijn. Zonder zonde. En dan is hij weer die ene man. De enigste man. De welke uit een vrouw geboren is. Zonder toedoen van de man. Is hij de enige man die vaardig is in zijn werk. Dat wil zeggen. Niet alleen dat hij arbeidzaam is. En dat hij altijd werkzaam is. Nu nog aan de rechterhand zijn vader. Want ten eerste is God, blotelijk gezegd, een eeuwige werkzaamheid in hemzelf. God is geen ledig God. Maar in de tweede plaats. Deze man als borger voor zijn kerk is nog werkzaam aan de rechterhand des vaders. Nog laat hij zijn bloed zien. Nog laat hij zijn kwitantie zien. Nog laat hij de betaling. Gij bidden voor hem. En hij blijft dat ook doen. Totdat de laatste binnengegaan is. En ook voor eeuwig binnen ze blijft. En wat zegt Jesaja 53 van deze man? En het welbehagen des Heeren zal door zijn, hoor je wel, door zijn handen gelukkiglijk voortgaan. Hij weet een ene man. Deze man, zijn arbeid is nooit anders geweest als de ere zijn vaders. En de verlossing van zijn kerk. En ziet u zoveel dat hij van haar houdt. Laat hij ze alleen sterven. Laat hij ze alleen leggen als ze gaan sterven. Hoe wonderlijk heeft hij het niet gemaakt met onze vrienden. Haar sterfbed was al een rustbed. Ze greep nergens naar wat zo menigmaal ook geschiet. Met een mens die stervende is. Maar van adem tot adem. Al maar minder brandde dat lampje met evangelische kalmte en rust uit. Zal me wel een eeuwig wonder zijn als het mij zo mag gaan. Als dat het haar heeft mij gedaan. Nou, waar kwam het vandaan? Uit die man. Daar kwam het vandaan. Die gaf haar die rust en dadelijk onderwerp om zich te laten sterven. Hoor je dat? Wat is dat te laten sterven? Aan sterven overging. Ja, aan sterven overging. En aan sterven overging, dat is los zijn van alles wat nog leeft. Aan sterven overging, dat lees je in Job 42 en op zoveel meer andere plaatsen. En Job stierf, goed luister hoor. En Job stierf, oud, was zij ook. En der dagen zat. Daar wordt naar geen andere dag meer verlangd. Daar wordt naar geen andere dag meer uitgezien. oud en der daar. Dan is het vandaag sterven en niet morgen. Vandaag te willen sterven, niet morgen. Dat is overgeven aan sterven. Dan hoeft de Heer je ziel niet te nemen, maar dan geef je. Het geleid is van Abraham. En Abraham gaf, dat wil zeggen, hij gaf zijn ziel weg in de handen des Heeren. Dat is het wat dominee Vrijen ook nog alles zei. In zijn leven, nu weten ze hoe het gaan zou. Maar dat de sterfdag de beste dag was voor Gods kerk. Want het is de dag der kroning gaande naar een eeuwige woning der heerlijkheid. Maar dan moeten we dit ook aanhangen, Eden. Dat wanneer een mens onherboren sterft, dan is de laatste dag, de naaste dag, de slechtste dag. De verschrikkelijkste dag. Want er volgt geen dag meer. Er volgt alleen nog een nacht. En dat noemde waarheid een buitenste duisternis. Maar deze ene man heeft de duisternis voor eeuwig verslonden tot licht. Deze ene man heeft de goddelijke verlatingen, de drie urige duisternis opgelost tot een eeuwige omhelzing voor zijn kerk. Ik delg een nieuwe zonde uit en ik zie geen ongerechtigheid in je vesten. Dat is allemaal die man. Hij die man wegneemt, is de hemel voor eeuwig op slot en de hel alleen ook. Maar deze man, geliefd, die is in zijn lijden de hel tot een hel geweest. En die heeft in zijn dood de dood voor eeuwig gesteld tot een doorgaan. Naar het goddelijke paradijs. Heden zult ge met mij. Die vader in zijn werk, daar wil ik enkel dit nog van ophalen. Die nooit zonder werk is. Zo min als dat hij zonder kerk is. Nooit zonder kerk en ook nooit zonder werk. Die, deze zaken mochten onze zin gegrift. Vaardig in zijn werk ziet zijn profetische bediening is. Vader, ik heb in uw naam de mensenkinderen geopenbaard die gij mij gegeven. Hebt u ooit meer gedaan op de aarde als geleerd, onderwezen, het hart van een vader geopend, het verbond verklaard? Hebt u ooit meer gedaan op aarde dan zijn vader verheerlijkt met de heerlijkheid die eeuwig is? Heeft hij niet altijd zijn willen volbracht, zijn ere en zijn heerlijkheid? Die vader is in zijn werk profetisch volk om een radeloos mens onderwijs te geven. En een goddeloos mens een weg aan te wijzen waar langs en waardoor. Nog met God verzonken wordt. Maar hij is ook vader in zijn werk als hoge priester. Geeft hij toch niet gerust voordat hij aan de dwarsbalk geroepen heeft, het is volbracht. Heeft hij zijn opveranden niet met de zoetste reuken der gewilligheid, der bereidwilligheid. Hij moest niet sterven zoals een mens was. Maar hij wilde sterven omdat God in zijn dood zijn volk voor eeuwig verlossen zou. Let eens even op. Wanneer hij de lijdensgeschiedenissen van deze man leest. Heb je ooit een regel gevonden dat hij twijfelde aan zijn overwinning? Dat hij wankelde dat de vader de belofte niet volbrengen. Zou die van eeuwigheid aan hem vermaken? Heeft hij ooit gewankeld aan de trouw van zijn vader? Was hij niet den overste leidsman des geloofs? Totaal zonder ongeloof. Totaal. Want indien deze man ene seconde gewankeld had aan de trouw van zijn vader, hij had zijn kerk voor eeuwig bij verloren. Indien deze man, geliefden, niet met het allerzekerste en vaste geloof der overwinning waarvan hij straks zei, vader, ik heb een verlijn, het is gebeurd. Zo waren we het afgesproken. Het is geschied, zo verbondscontract getekend is. Het is volleindig zo het bestek in de eeuwigheid gemaakt. En als Christus nog zuchten zou naar de volmaking van dat bestek, dan hadden die zuchtingen ijdel geweest. Met eerbied gezegd. Wanneer Christus voor de tweede reize ter wereld komen zou, om te gaan leiden wat hij geleden heeft, het waren voor eeuwig nutteloos en hek. Want Christus heeft krachtens verbond geleden. Krachtens bestek. Krachtens afspraak. En verbondscontract. En dan geen zucht meer en ook geen zucht minder. Maar nog een paar woorden. Deze man was dus vaardig in zijn werk. Profetisch. En hoge priesterlijk geliefden, wanneer je hem aanschouwen zouden, uit die meerdere Melchizedek, dan ziet je hem bloed, dan ziet je hem rood in zijn gewaad, dan ziet je hem worstelende met de schuld zijn volks, maar het eind van zijn worstelen eindigt, het is volbracht, het sluitsteen. Salomo kon geen sluitsteen vinden, maar Christus is een sluitsteen. Was een ganse kerk. Vaardig niet alleen als profeten, als priester, maar ook als koning. Zal hij de koningen regeren. Hij hing als verwinnaar in den strijd. Deze adventman, deze man waar naar uitgezien wordt, de enigste man die zalig maakt en die de zaligheid zelf is. Verklaar dat zijn koninklijke bediening als overwinnaar van dood, hel en graf zich eeuwig voor zal doen. Hij zal voor het aangezicht van een koning gesteld. Nee, dat staat er niet. Daar staat hij zal voor het aangezicht der koningen. Der koningen. Dus niet van één koning, dat is enkelvoudig. Maar hier staat voor het aangezicht der koningen, dat is veelvoudig. Daar zal deze middelaar voorgesteld worden, van mijn vader, als hun middelaar, als hun borg, als hun verlosser. En hij heeft van die slaven der zonde. En van die erfgenamen des doods en der helle. Geeft hij den slaven dood ondergaan. Om van slaven koningen te maken. Gelijk de ware zijn hebben ons gekocht. Tot koningen en tot priesters. Zie daar de schaar. Van 144.000. En de schaar die hem allemaal koningen. Door die ene koning, regerende in hem, regerende met hem, tot een eindeloze heer. Wat zegt Paulus al in de strijd in de kerk? In de welke wij meer zijn dan overwinnaars. Hoort die koninklijke klanken eens in Paulus, van deze koninklijke man. Dood, waar is uw prikkel? Daar zegeviert Paulus door de kracht der goddelijke genade dat die dood doorgedood is. En dat is alleen een bode des eeuwige levens geworden. Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld. Ziet hier, vader, ik en de kind die gij mij gegeven. Zo is de hemel vol van koningen, door die ene koning, de welke ze eeuwig verzadigen zal door hemzelf en met hemzelf. Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld. En dan zou Jantje zeggen, als hij zo minimaal zei, dan zal het zijn door u, door u alleen, om het eeuwig welvaart. Zie de hemel vol met koning. Vol met koning. Als vrucht van deze enige man. Die vader was in zijn werk. Om voor zulke slaven der helle. Koningen des hemels te maken. En hij zal voor het aangezicht der ongeachte lieden niet gesteld worden. Dus hij wordt alleen gesteld voor het aangezicht van koning. En niet voor het aangezicht der minderwaardigen en der nietswaardigen. Ach, zal het makkelijker zeggen. Hij zal niet gesteld worden voor het aangezicht van de verworpenen. Hij zal in het gericht niet gesteld worden voor het aangezicht van hen die door hem voor eeuwig geoordeeld zullen worden. Hij zal niet gesteld worden tot zaligmaker voor hen, want is het niet. Maar het zal wezen wat Christus zei tot de fariseeën. Gij zijt niet van mijn schaap. Dan ben ik uw herder niet. Dan ben ik uw herder. Hij zal niet gesteld worden. Voor het aangezicht. Die niet opgeschreven waren. In het boek des levens en des lams. Hij zal alleen gesteld worden. Voor zijn kerk. Als zijn kerk. Als zijn brein. Hij zal alleen voor hem gesteld worden. Als zijn gekochte, als zijn verloste. Zie daar deze man. Als een enige man. De welke. Hem zelf gegeven. Om in een beestenstal geboren. En te leven. Opdat zij zullen mogen ervaren. Gelijk een beest dat afgaat in de vallei. Zie daar de vrucht. Als we de geest des Heeren ons rust gegeven. Deze man mocht door de Heilige Geest in een voorbereid dienst. In ons alle geopenbaar. Want de Vader maakt plaats voor deze man. En dat plaats maken, dat is ontleden. Dat is ontgronden. Plaats maken. Dat is weten wat de wet is. Dat is weten wat God recht is. Dat is weten wat het oordeel is. Plaats maken. Dat is het vat leeg maken. En als het leeg is, geliefden, dan zal deze man zich daar goddelijk kunnen openbaren. Want de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op deze man doen lopen. En hij heeft ze en hij kon ze dragen. En hij heeft ze voor eeuwig weggedragen. Zo mocht u nog een voorbereiding in ons allemaal. Voor de naderende geboorte van hem. Die geboren wilde worden. Om te kunnen wederbij. Van hem die een krib gemeen. Omdat hij zijn kerk zou meiden in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Zegent uw woord, lieve koning. Gij zijt die enige man die draagt en verdraagt. Gij zijt die enige man die met een moedeloos mens omgaat. Gij zijt die enige man. De welke en op de welke. Al de besluiten God zijn uitgevoerd en volgevoerd. Gij zijt die macht. Zij te doen wat niemand kan. en te verlossen wat nooit meer verlost kon worden. Ja, zelfs door uw dood een eeuwige weg der zaligheid en vijand met God te verzoenen. Gij zijt een onmisbare man voor een moordenaar en trouw. Een onmisbare man voor die vrouw van Lucas 7. Een onmisbare man voor alles wat zwart en verloren is. En waar u in ontdekt wordt. Als die man die blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Amen. Psalm 47, het tweede zangvers. Naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel. Slaan wij door zijn hand volkeren aan de band. Die door ons verneert, door ons overheert, strekken tot een blijk. Hoe hij liefderijk aan zijn woord gedenkt, de erfenis ons schenkt, Jacobs heerlijkheid aan hem toegezet. Dat is het tweede van de 47e psalm. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.